Jeg havde det dårligt. Og tager en graviditetstest, og viser ham den, og der stiller han mig så spørgsmålet. Men er du sikker på, det er mit? Og der stopper jeg med at græde. Og så kigger jeg på ham, og så siger jeg sådan, fuck dig. Fuck dig. Altså, fuck dig. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag toner i denne uge frem i vores stue som Danmarks første bachelorette på TV2. Vi kender hende dog allerede, for vi fulgte med, da hun gav sit hjerte til Kasper i sidste sæson af Bachelor og fik knust det i 1000 stykker i bedste sendetid. Nu er det hende selv, der måske skal knuse nogle hjerter på de håbefulde og modige mænd, og til sidst selv finde den store kærlighed, eller måske igen opleve endnu en hjertesorg. Dette afsnit er første af to dele. Anden del får vi, når det sidste afsnit af Bachelorette har løbet over skærmen. Men i dag sidder hun her, klar til første del af sagaen. Velkommen til dig, Mette Sommer. Tak. Du sidder og fniser allerede. Ja, jamen, du tog mig lige tilbage til det, mit hjerte blev knust af Kasper. Ja, hvad er det for en følelse, du har fået dig tilbage til? Så? Jamen, det var en forfærdelig følelse. Ja. Altså, og som du også siger, i bedste sendetid. Det tænkte jeg ikke så meget over, da jeg stod der, men da jeg så programmet, der tænkte jeg, åh, med det. Et ikonisk tv-øjeblik. Ja, det var tough at se igen og høre om igen. Ja, jeg synes også, det var tough at se på. Ja. Vil jeg sige. Som en person, som har stor respekt for hjertesorger, der fik jeg i hvert fald en klump i halsen, da jeg så dig stå der og smile. Ja. Helt glad og forventningsfuld, og så gik det ikke til sidst. Nej. Mette, inden vi går i gang med din historie, så vil jeg bare gerne lige introducere, hvad det her afsnit er, og hvad det næste afsnit er. Fordi det er jo første gang i 112 for knuste hjerters historie, at jeg ligesom laver sådan lidt en del 1 og en del 2. Men jeg synes, det gav mening i denne her sammenhæng. Først så får vi forhistorien. Det heartbreak, der er skyld i, at du ender med at melde dig til Bachelor og få dit hjerte knust af Kasper, og så ender med at være Danmarks nye bachelorette. Jeps. Og det er simpelthen der, at det her afsnit ender med at slutte i dag. Og andet afsnit, det er så, hvad skete der, da kameraerne slukkede. Alt det, vi har set i Bachelorette, hvem du potentielt måske ender med, og hvor står I nu? Men det afsnit, anden del, det kommer altså selvfølgelig først, lige når vi har set finalen af Bachelorette. Så kommer du herind, og så giver du den store opfølgning på kærlighedshistorien, vi har set udspille sig i tv-programmet. Er det ikke en aftale? Jo, det er så meget en aftale. Det vil jeg glæde mig til. Det gør jeg også. Jeg glæder mig både til samtalen i dag, og jeg glæder mig også rigtig meget til afsnit 2. Men med det, inden vi når til alt det, så skal vi lige skrive dit kærlighed-CV først. Mm. Det er jo det CV, som dit kærlighedsliv ville have, hvis det havde et CV. Så jeg starter lige med at spørge dig, hvor mange gange du har været forelsket. Kan man sige, jeg tror, jeg har været sådan overfladisk forelsket mange gange, men sådan helt, altså dybdegående forelskelse, der ved jeg ikke, en 7 gange, tror jeg. 8 gange måske. Okay. Ja. Mm. Og hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft, nu skal jeg lige tælle. Ja, tæt. Hvad fanden? Ikke? Jeg har haft 6 kærester. Sådan rigtige kærester. Ja. Ja. Er det alle sammen også de her, altså en del af de 7-8 forelskelser? Ja, helt klart. Okay. Ja. Og hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jamen, jeg er jo typen, der desværre bliver lidt for længe i et forhold. Ja. Især førhen i mine unge dage. Jeg var rigtig dårlig, og det er jeg faktisk stadig den dag i dag. Dårlig til at gøre folk ked af det. Og det skal siges, altså at gøre folk ked af det på den her måde, at det er mig, der tager beslutningen. At jeg skal sige ord til dem, som gør dem ked af det. Mm. Så jeg valgte faktisk en meget uhensigtsmæssig måde, da jeg var yngre. Og det var at være dem utro. Fordi det var sådan på en eller anden måde den måde, jeg kunne komme ud af det på. Nu laver jeg gåseøjne. Yeah. Og det ved jeg jo godt, er faktisk en endnu hårdere måde at blive slået op med end en ord. Men det var desværre det, jeg gjorde dengang. Var det sådan, altså sådan helt bevidst, sådan, okay, nu vil jeg ud af det her forhold, nu går jeg ud og er utro? Det var, når forholdene gik dårligt, jamen, så begyndte jeg at søge andre veje, i stedet for at tage snakken, eller sige, prøv at høre, vi har brug for en pause, eller måske skal vi gøre det forbi, eller whatever. Hmm. Så var det på en eller anden måde, den tangeren, altså sådan, så startede jeg lidt hister her, og så videre, og så lige pludselig, så var det svært utro. Ja. Hvor mange forhold er det sket i? Det er sket i en, jamen jeg tror, i hvert fald 4 af de forhold, af de 6-7 forhold, jeg har været i. Ja. Har du også selv oplevet, at nogen har været dig utro? Ja, det har jeg. Det har jeg. Så jeg har jo også smagt lidt af min egen medicin, og ja. Det er mega noget. Det er det. Ja. Men jeg har vist at sige, at altså i mit voksne liv, også i takt med det, jeg laver, jeg snakker jo meget med min med de elever, jeg har, og de unge mennesker, jeg har, om følelser osv. osv. Så jeg har også lært at snakke om tingene. Og det er jeg helt klart blevet bedre til, og har jeg også været de seneste par år, i stedet for at gå ud og være utro, for eksempel. Ja. Nu er det så noget tid siden, jeg har haft en kæreste. Den seneste kæreste, jeg havde, var mig utro, så det er sådan lidt. Jeg har prøvet lidt af det hele, vil jeg sige. Men masser af utroskab, må man sige. Ja, desværre. Wow, puha. Ja. Mm. Jeg har prøvet det en gang. Det var det værste. Altså, at være eller have været utro? At der var en, der var mig utro. Ja, ja. Og det var simpelthen så forfærdeligt. Ja. Altså, så jeg synes, det er hardcore, at du har prøvet det så mange gange der. Mm. Puha. Ja. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? Jamen, det kan nok kun tælles på en hånd. Fordi jeg tror faktisk, jeg tror, jeg har knust flere hjerter, end jeg selv har fået knust mit hjerte. Ja. Men det er sådan lidt mærkeligt, fordi efter jeg er blevet god til at snakke om tingene, det er faktisk der, jeg har fået knust mit hjerte flest gange. Ja. Og især en gang har været den allerhårdeste, hvor det har været mig, der har skulle stræbe efter en person. Jeg har altid haft lidt let ved at lokke mænd til mig. Altså, det har altid været mænd, der har jagtet mig på en eller anden måde. Men der har været en gang, hvor jeg har skulle jagte en mand, hvor det så desværre endte ulykkeligt. Der fik jeg knust mit hjerte. Og det er jo så også årsagen til, at jeg tilmeldte mig bachelor dengang. Det er den historie, vi skal høre i dag. Mm. Men jeg vil sige, at det lyder lidt som den historie, vi også har hørt om på tv. Mm. Så på en eller anden måde har der været 2 gange i hvert fald, ja, hvor du lidt har skulle jagte en mand. Ja, det kan man godt sige. Ja. Den kommer vi til. Ja. Så en ægte gang, hvor du har fået knust dit hjerte. Mm. Troede du dengang, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, det troede jeg. Og det var lige så meget, fordi jeg var 32, nu er jeg 34, så det er 2 år siden. Og jeg tænkte, jeg finder ham aldrig. Ham, som jeg håbede på, at jeg skulle have her. Det var en mand, som jeg troede, jeg skulle have børn med, og som jeg bare skulle leve hele livet med. Mm. Og så i en alder af 32, så kunne jeg godt få det sådan lidt, okay, jeg kommer aldrig til at få den her følelse igen. Ja, det forstår jeg godt. Mm. Og man begynder jo også virkelig at få katastrofetanker omkring ens alder. Ja, præcis. Og det er nærmest ligegyldigt, hvor gammel man er. Ja. Altså, der sker selvfølgelig noget med, når man bliver 30, at så begynder man at blive mega bange og sådan noget. Og på mange måder, altså helt ubegrundet, fordi alder er jo totalt en illusion på mange måder. Men jeg kan huske, at jeg havde det på samme måde som dig, da jeg var 27. Ja. Jeg havde sådan en mærkelig ting med tallet 27, fordi min mor havde fået mig, da hun var 27. Mm. Så jeg tænkte, hvis jeg overskrider den deadline, som jeg har sat for mig selv, så sker det aldrig. Nej. Og så blev jeg single som 27-årig, sad for mor, og så tænkte jeg, løbet er kørt. Ja, ja, men den tanke har jeg også haft. Altså, det har jeg. Men så var det også som om, at at efter, det var nok også de der 6-27 år, jeg var, da jeg var single i det tidsrum, der tænkte jeg, at okay, hvis jeg endelig skal have børn, så sker det, og det hele skal nok gå, og så videre. Men da jeg så fik knust mit hjerte af ham her, der tænkte jeg, okay, nu er der ikke noget at gøre. Det er også fint nok. Altså, man skal også ligesom, på en eller anden måde, skulle også bare acceptere det. Men så tog det alligevel en drejning, det hele. Er du blevet glad igen? Ja, det er jeg. Ja. Og har du en kæreste i dag? Det vil jeg rigtig gerne fortælle dig, men den holder jeg lige for mig selv i et lille stykke tid endnu. Og det er jo selvfølgelig fordi, at vi skal se en masse afsnit af Bachelorette, ja, for at finde ud af, om du finder kærligheden til sidst. Ja. Jamen altså, det er mega spændende. Jeg glæder mig i hvert fald til at se det hele. Det skal du også gøre. Sluge hvert et afsnit. Det bliver rigtig sjovt. Ja. Mette, skal vi gå tilbage i tiden? Til der, hvor at den historie, du skal fortælle om i dag, starter, ja, dit store knuste hjerte. Mm. Hvor er vi henne der, og hvad er det, der sker? Jamen, jeg får nyt arbejde. Og her møder jeg en mand, som jeg allerede kender. Jeg kender ham fra, da jeg var ung. Jeg var faktisk kærester med hans rigtig gode kammerat i 5 år. Wow. For 13 år siden, så det er lang tid siden. Men jeg møder fem ham år her. Er vildt stadig, ikke? Ja, ja. Men jeg møder ham her på arbejdspladsen. Vi siger jo hej, og vi har jo mødt hinanden op til flere gange i løbet af de her seneste 13-14 år. Mm. Og nå, men hvordan går det med dig? Og det. Og jeg kan bare, altså vi klikker sindssygt godt. Vi har også været på skiferie flere gange, altså i løbet af de her 13 år. Vi har spillet samme fodboldklub, vi har været til de samme fester, altså vi har hele tiden sådan været i det samme vennelag. Men der har aldrig været noget før? Nej, der har ikke været noget, men vi har, jeg tror vi begge to, eller det ved jeg, vi har begge to følt et eller andet, men har begge to tænkt, at nej, altså det skal vi gøre ved, fordi på grund af hans gode kammerat, ikke? Ja. Så det er aldrig noget, vi har udforsket på den måde. Mm. Altså så er det jo hverdag, og vi ser hinanden hver dag på arbejdet. Han har en kæreste, og jeg har en kæreste. Og stille og roligt, så snakker vi mere og mere sammen, og min ekskæreste og jeg, vi går så fra hinanden. Ja. Og så er vi til en firmafest. Jeg skal hjem, og det skal han også. Og så skal vi følges. Ja, det kan vi da godt, for vi er jo gode venner. Mm. Og så da vi så skal sige farvel på cyklen, så krammer vi. Og så er det sådan et rigtig langt kram. Og jeg spørger ham sådan, hvad så? Ja, man vidste jo ikke, hvad det var, og det var også lidt, det gik ikke så godt med ham og hans kæreste, og han vidste jo godt, jeg var blevet single, og hvad så nu? Og så ja, det ved jeg ikke. Det ender så med, at vi kysser. Mette! Simpelthen, du. Jeg troede lige, ja, at vi var kommet over det der med folk, der havde kærester. Ja, ja. For altså, helvede. Ja, det var ikke så godt. De går så også fra hinanden kort tid efter. Mm. Der kommer corona, vi snakker ikke, fordi så ser vi jo ikke hinanden på arbejdspladsen. Mm. Og vi begge to har sådan lidt, okay, var det rigtigt move, og hvad nu? Og så der går en hel sommer, hvor vi næsten ikke snakker sammen, indtil slutningen af sommeren. Da vi så starter på arbejde igen efter sommerferien, så ruller bussen. Så ser vi hinanden, og det er så stadig hemmeligt, fordi, vores fælles venner, de vil nok ikke have, at vi ses. Og der er også noget familiært, som måske vil kigge lidt skævt, og der er alt muligt i det. Så vi ser hinanden hemmeligt. Og det gør vi i, ja, lidt over et år. Wow. Ja. Et år, ja, hvor I er hemmelige. Ja. Det er godt nok lang tid at være hemmelige. Det er så lang tid. Og jeg synes jo, det var ekstra lang tid, fordi jeg synes, jeg havde mit på det rene. Altså, jeg havde ikke noget i klemmen. Jeg kunne havde slået op med din kæreste. Ja. Alle de der ting, ikke? Alt det her, jo. Og jeg var klar til at bare springe ud i det, og jeg var helt sikker på, at han var den helt rigtige mand. Og han sagde til mig, at han følte, at jeg var den helt rigtige kvinde. Og der var tidspunkter, hvor jeg tog fat i ham og sagde, nå, nu, altså, nu må du finde ud af, hvad du vil. Mm. Ja, men han kunne ikke lige give svar og siger, okay, men så giver vi det lidt tid. Mm. Og så gik der nogle måneder igen, hvor det var, eller nogle uger, og sagde, nå, nu skal vi også, ja, men det er vist han ikke lige, og han kunne ikke rigtig give sig hen, og og sådan kørte det i et år. Hvorfor er der ikke på noget tidspunkt, hvor at du ligesom tænker, nu siger vi det til den her ven, nu siger vi til vores familie, vi er blevet kærester, nu går vi ud og, er vores skygge, og vi så stolte frem som kærester på gaden. Ja. Jeg havde sagt til ham, prøv nu, gør vi det sgu. Men det var mest ham, der var sådan, men mine kammerater synes ikke lige, og de vidste ikke rigtigt, og de har sagt, at de skulle passe på, fordi jeg jo havde været den her utro type, altså i mine unge dage. Så han var bange for, at du også skulle være ham utro? Ja, ja. Han var bange for, at jeg ville komme til at være ham utro, og han var bange for, hvad hans kammerater, altså det her med, at hvis der er nogen af hans kammerater, der vil vende ham ryggen, fordi at han valgte at være kæreste med mig. Han er meget. Og hvorfor skulle de det? Altså, var det mest fordi, at I havde den her fælles ven, du engang havde været kærester med, eller var det fordi, de synes, at han skulle ikke være kærester med sådan en utro kvinde? Det er et godt spørgsmål, fordi jeg spurgte ham jo flere gange, men jeg tror, at han pakkede tingene rigtig meget ind for ikke at sove mig. Så hvad det egentlig var, der gjorde, at han ikke tog skeen i egen hånd, det ved jeg egentlig ikke. Og jeg tror også, jeg var bange for at vide svaret, så jeg stillede heller ikke stolen for døren og sagde, nu skal du fortælle mig, hvad er det? Nej. Fordi jeg jo også, jeg havde ikke lyst til at høre sandheden jo. Nej. Altså, jeg havde ikke lyst til at blive konfronteret med den fortid, jeg havde haft. Nej. Så det var lidt en blanding af det hele, tror jeg. Men hvordan har du det med ham på det her tidspunkt? Altså, er du forelsket? Jamen, jeg var dybt forelsket. Altså, jeg var helt, altså, sådan helt inde i min, jeg havde aldrig haft den følelse før, at jeg var så sikker på en person, som jeg var med ham. Hvordan kunne du være så sikker, når han overhovedet ikke viser dig, ja, at du kunne være så sikker? Jamen, og alligevel viste han, at det jo på mange andre måder, det var sådan noget med fremtid, altså, mange af mine veninder, de har jo stillet samme spørgsmål som dig. Ja. Og de sagde også sådan, ej, men han holder dig for nar, nu ser du at komme væk, og jeg kunne bare ikke, fordi, jeg ville det bare så gerne. Det var hele sådan vores symbiose på en eller anden måde, altså vi havde de samme værdier, havde den samme humor, de samme interesser, den samme rejselysten og alle de her ting. Mening med livet og børn osv. osv. Vi ramte bare hinanden på alle facetter. Så det var svært at ligesom sige, nå, men du kan ikke tage dig sammen om hej hej. Fordi jeg håbede jo bare, altså sidste ende var jeg jo bare en håbløs pige, der bare ventede på, at han ville give sig hen på et tidspunkt. Men det er også altså sådan sjovt, hvad det er, der lige gør, at ham her bliver den fyr, du sådan vil vente på for evigt, og bare sådan nøjes på en eller anden måde med meget lidt, når din historie ligesom siger dig, at du rimelig hurtigt er sådan, okay, jeg keder mig, jeg er videre. Præcis. Ja, jeg var ham i mine unge dage. Ja. Jeg har aldrig rendt efter en mand. Og her, der smagte jeg bare min egen medicin i et år. Jeg var rigtig ked af det, altså undervejs, fordi jeg bare gerne ville have et svar, og jeg ville rigtig gerne videre. Mm. Men der gik heller ikke lang tid, fra jeg var ked af det, og så han tog mig i sine arme og sagde, prøv at det skal nok gå, og det skal nok blive bedre til, okay, så håber jeg. Lovede han dig noget? Altså lovede han dig, på et tidspunkt, så siger vi det til hele verden, og så skal vi gifte sig og have børn? Eller? Nej, han lovede mig aldrig noget. Så det var kun op i dit hoved, at den her fremtid eksisterede? Mm. Ja, og så lige så meget, fordi han kunne sagtens tegne det. Altså han kunne sagtens tegne fremtiden, altså hvordan den så ud for os. Men han lovede aldrig, at det ville blive sådan. Så kunne han sige, ej, jeg kan se os rejse til Cuba. Og altså, hvis jeg nu fortalte, ej, men jeg er sådan en type, der rejser på den her måde. Jamen, det er jeg også. Og ej, så kunne vi lige gøre sådan her, så kunne vi lige gøre sådan her. Og så, vi var også ude at rejse. Vi var i Rom på et tidspunkt, hvor det bare var mega dejligt. Og hvor I lød som om overfor jeres venner, I var i Rom alene. Hver for sig. Ja, ja. Der var det som om, at okay, nu er vi på vej derhen. Mm. Så det var jo også lidt en kurve, der gik i den rigtige retning. Men jeg ville måske bare gerne have, at jeg skulle have markatet kærester. Jeg synes generelt, at det har været en rigtig god udvikling under hele vejen. Men der er på et tidspunkt, jeg bliver gravid med ham. I slutningen af året. Og det var det var sgu svært. Hvordan finder du ud af det? Jamen, jeg havde det dårligt. Og tager en graviditetstest og viser ham den og siger, nå, det er ikke så godt. Og det første, jeg siger, jeg skal selvfølgelig nok få det fjernet, og det skal selvfølgelig, altså, det skal selvfølgelig ikke ske, og du er jo heller ikke der, og det er også... Og han står sådan lidt, nej, okay, nej, ja, skal vi ikke lige slå koldt vand i blodet? Og sådan, jo, så gør vi det. Det ender så med, at vi lige holder en pause, hvor vi begge to tænker, hver sit. Jeg ved, han rigtig gerne vil have børn. Da vi så snakker om tingene, der stiller han mig så spørgsmålet. Men er du sikker på, at det er mit? Og derfra, der var det som om, der tabte jeg bare alt for ham. Der blev jeg igen lidt konfronteret med den fortid, jeg har flygtet fra, har arbejdet med, ikke mindst, og som jeg har svært ved at tale om. Og det var som om, at den ramte mig lige i face. Ja, det forstår jeg fandme godt. Ja, og ja, der var der ikke så meget at rafle om. Jeg skulle bare ikke have det barn med ham. Da han siger, er du sikker på, at det er mit? Mm. Hvad siger du så? Op til, der foregår samtalen helt stille og roligt. Jeg er selvfølgelig ked af det. Jeg græder meget og er meget i tvivl, og han græder også og det hele. Da han stiller mig spørgsmålet, der stopper jeg med at græde. Og så kigger jeg på ham, og så siger jeg sådan, tager du fucking pis på mig? Og så sagde jeg til ham, du er jo en kæmpe idiot. Fuck dig. Fuck dig. Og jeg tror, jeg sagde det mange gange. Fuck dig. Altså, fuck dig. Jeg blev så ked af det. Og bagefter undskyldte han så også, og ej, det skulle jeg ikke have sagt, og sådan noget. Nej, det skulle du ikke. Det skulle du aldrig nogensinde have sagt. Men ja, på en eller anden måde gjorde det også nemmere for mig, fordi det bekræftede mig bare i, okay, du stoler overhovedet ikke på mig. Hvordan djævlen skulle du nogensinde kunne indgå i et forhold med mig, hvis du overhovedet ikke stoler på mig? Mm. Jeg tror også, hvis der var en, der sagde det til mig, så ville jeg også tænke, og det kan godt være, at du tænker ekstra meget det, du tænkte på grund af din fortid, men jeg vil nok også tænke, betyder det, at du er sammen med andre? Altså, tror du, vi har en åben relation? Mm. Altså, er det fordi, sådan, det kunne da godt være, vi er jo ikke rigtig kærester? Ja. Ej, det er jeg ret sikker på. Det har jeg sgu da ikke tænkt over. Jeg skal lige ud og ringe to sekunder. Ej, undskyld. Nej. Det var jo bare de følelser, han havde. Ja. At han tydeligvis ikke stolede på mig. Ja. Det forstod jeg godt, men nu var vi også bare lige der. Altså. Ja. Og jeg havde gået der et helt år. Du havde jo heller ikke vist ham, at du ikke var til at stole på. Nej. Altså, nej, du havde vist nogle af dine ekskærester, at du ikke var til at stole på. Ikke? Ja, for 13 år siden. Ja. Ja. Det er hardcore at skulle stå til ansvar for alle sine tidligere relationer. Ikke? Jo, og det er jo så ulempen ved at vælge en, som kender en fra den gang, hvor man var. Ja, aller værst, ikke? Jo. Men på en eller anden måde, altså, jeg står også ved det, og det er også derfor, jeg sidder og fortæller dig og alle lytterne om, at ja, jeg har sgu været utro, fordi det er der rigtig mange, der har været, og det er okay, så længe du ligesom har lært af det, ikke? Arbejdet med det. Hvornår beslutter I så, at du skal have den abort der? Jamen, det er faktisk ret. Altså, det er kort tid efter. Altså, jeg kan ikke slippe det der med, at han spørger mig, er du sikker på, at det er mit? Så jeg tror faktisk, at beslutningen bliver taget der, den aften, da han stiller mig det spørgsmål. I hvert fald for mit vedkommende. Ja. Og han har hele tiden hældt lidt den vej, men der har også været noget i ham, der faktisk rigtig gerne ville beholde det. Fordi han havde det på samme måde som mig, i forhold til, at han så mig som sin drømmekvinde osv. Så vi tager den beslutning den dag. Og ironisk nok, så var han der, da jeg aborterede. Og men det hele gik galt. Jeg skulle igennem flere aborter. Og det er et kapitel for sig selv. Fordi det her barn, det bare ikke ville forlade min krop. Men hvordan har du det med det? Altså, fordi jeg tænker, hvis du stadig går og tænker, det er ham her, jeg skal være sammen med. Mm. Han er den perfekte mand for mig. Det er bare et spørgsmål om tid, før at vi fortæller det til vores venner og sådan noget. Så tænker jeg, som en kvinde på 32, som har fundet sit livs kærlighed og gerne vil have børn, må det ikke være den optimale situation at stå i og få en abort? Nej, overhovedet ikke. Jeg havde også mange tanker op at vende. Og det havde han også. Han er lidt ældre end mig, og altså, der var mange ting i det. Men jeg vil aldrig kunne finde på at få et barn, uden at begge har lyst. Jeg er selv skilsmissebarn, og det skal jeg ikke. Så på den måde, jo, det var rigtig, rigtig svært. Men det var også det rigtige. Hvis du har oplevet utroskab i dit parforhold, er du virkelig ikke alene. Ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet, har cirka hver fjerde mand og hver ottende kvinde i Danmark været deres partner utro. Og man siger, at omkring halvdelen af alle skilsmisser skyldes utroskab. Han er der som sagt under hele abortforløbet, som er meget, meget langt desværre. Ja, så er det som om, at han tænker, Nå, men nu kører vi tilbage på det spor, vi har været på. Lad os prøve at se, om det kan gå. Og jeg falder i med begge ben igen, og det er jo egentlig også meget rart. Og der er jo ekstra sårbar. Jeg har lige skulle give afkald på et af mine største ønsker. Så jeg søger også vildt meget tryghed hos ham. Ja. Og tilbage til hemmelighedskrammeriet. Ja. Ja. Og så, ja, nytårsaften, så sker der så noget andet. Hvad sker der nytårsaften? Jamen, jeg har jo hele tiden gået lidt i det der limboland. Skal jeg gå fra ham? Skal jeg ikke? Og nytårsaften er jeg sammen med nogle veninder. Så ringer han ikke til mig. Og for mig er sådan en nytårsaften, der ringer man til dem, man elsker. Og siger godt nytår. Og det gør han ikke. Og så 1. januar går jeg en lang tur med min rigtig gode veninde. Og vi snakker det hele igennem. Og så tager jeg hjem til ham 1. januar og siger, så, nu er det slut. Jeg måtte virkelig bede ham om, at sådan, du skal ikke kontakte mig. Det går ikke. Han blev mega ked af det. Altså virkelig ked af det. Og jeg havde det sådan lidt, ja, men jeg er også ked af det. Og jeg har været ked af det flere gange, end du måske har. Jeg følte bare, at jeg fortjente bedre. Og ja, så havde det bare sådan, okay, hvornår skal man starte noget nyt? Ved et nyt årsskifte, så kører bussen. 1. januar. Simpelthen. Ja. Så. Men var det der, dit hjerte så også blev knust? Ja. Ja. Jeg var rigtig ked af det. Meget ked af det. Og jeg var helt sikker på, at jeg finder aldrig en igen. Jeg var 32, havde lige aborteret. Som sagt, givet afkald på en af mit allerstørste ønsker. Det er der ikke nogen mand, der skal gøre. Altså, det er der ikke nogen mand, der... Det er ikke okay. Mm. Hvis du stadig var så forelsket i ham, hvis du stadig synes, at han var the one, var der så ikke noget i dig, der ligesom havde det sådan... Vi skal jo bare fortælle det til verden at blive kærester, nu får han en sidste chance. Jo, men jeg tænker, at hvis han havde lyst til at gøre det, så havde han gjort det for længst. Det skulle ikke gå halvandet år og gå om den varme grød, og hvor han ikke tog sig sammen. Og jeg var så bange for, at jeg så stod i en alder af 35, og han så gjorde det forbi der. Ja. Så ville jeg hellere selv gøre det, mens der var tid, hvis man kan sige det sådan. Ja. Men jeg synes, det var flot, at du fandt styrken til at gøre det, fordi det kan jo virkelig tage meget af ens viljestyrke fra en, når man bliver holdt hen. Ja. Og når man venter, og når man er standby, og når man får at vide, det skal nok blive godt lige om lidt. Præcis. Så udelukker man alle andre sådan alarmklokker, og så ser man og hører man kun lige præcis de ord, som ens hjerte længes efter. Ikke? Præcis. Lige præcis. Og det er, undskyld, fucking hårdt at være i. Altså, det er det virkelig. Jeg kender jo mange veninder, der har været i det samme, og man sidder selv på den anden side og tænker, ej, Maria, nu tager du dig eddermame med sammen. Altså, ja. Nu har han holdt dig for nej så lang tid, og nu har han sagt det der. Og det er mega hårdt. Mm. Hvordan kunne du mærke din hjertesorg? Altså, er du sådan en, der ligger derhjemme i første stilling og græder? Eller? Jeg er typen, der snakker med mine veninder. Ja. Ja, jeg skal have alt ud. Alt ud af systemet. Om det er telefonisk, eller om det er fysisk. Så da du gik fra hans lejlighed, der ringede jeg til hende veninde, jeg lige havde været ude og gå en lang tur med, og sagde, nu har jeg gjort det, og hjælp mig. Og så er det jo super vigtigt, at man som veninde også ringer dagen efter. Og dagen efter. Ja. Og dagen efter. Gjorde hun det? Ja, det gjorde hun. Ja. Det er nemlig så god en pointe, fordi det er jo tit, synes jeg, at man oplever både altså fra begge sider, man kan både være den veninde, der er der på dagen, og så skal man på arbejde næste dag, og så, du ved, så går tiden, ikke? Og så er der pludselig gået 5 dage, før man melder ind igen. Ja. Og 5 dage er lang tid for en hjertesovsramt. Det er det, jo. Det er jo altså en uendelighed. Mm. Ja. Hvordan dealede du ellers med den her hjertesorg? Jamen, så, så tilmeldte jeg mig et reality-program. Og det var simpelthen, fordi vi arbejdede stadig samme sted. Ja. Og jeg kunne godt mærke, okay, enten med det, så skal du sige op, eller også, så skal du komme væk. Bare lige for en stund. Og jeg skulle have en på opleveren, og jeg skulle ud og prøve noget nyt. Det er selv samme veninde, som havde tagget mig i diverse reklamer, eller altså ja, på Facebook og så videre. Hun synes bare, det var oplagt. Det var lige noget for mig. Hvorfor synes hun det? Jamen, jeg ved sgu egentlig ikke. Jeg tror bare, det var det der med, altså hele det her koncept, at man er stadig en masse piger. Jeg har altid været et flokdyr i form af fodbold og så videre. Ud og have en på opleveren, og så var hun sådan, jeg er sikker på, at du skal sgu nok komme langt. Så det, bare pakke en stor kuffert afsted med dig. Ja, og så sendte jeg en ansøgning den 8. januar eller sådan noget. Så det var relativt kort tid efter, og havde stadig mit hjerte der. Ja, det er en uge efter. Ja. Men det er også det, jeg bare synes er lidt vildt ved det, fordi når jeg har fået knust mit hjerte, så kan jeg ikke sætte mig op på en flyver efter en uge for at date og imponere. Det var ansøgningen, jeg sendte den 8. Og det var den 20. januar. Ja, så lidt over 14 dage. Der sad jeg i flyveren. Men det er jo lige bag efter, at du har fået knust dit hjerte. Men altså, hvordan kan du det? Jamen for mig, jeg tænkte ikke, at nu skal jeg ned og date. Jeg tænkte, nu skal jeg ned og møde en masse dejlige kvinder, som jeg bare kan snakke med og forhåbentlig få nogle gode venskaber med. Jeg skulle bare have en på opleveren. Jeg tog ikke derned for Kasper og Philips skyld. Overhovedet ikke. Jeg tog derned for at møde en masse dejlige kvinder, blive klogere på mig selv. Jeg skulle simpelthen bare prøve noget nyt og ud fra min comfort zone. Men jeg tænkte, at jeg havde de her kvinder, og selvfølgelig, vi var konkurrenter, men heldigvis var der ikke nogen af os, der så hinanden som konkurrenter, da vi var dernede. Det vidste jeg så ikke, da jeg tog afsted, men... Nu spørger jeg bare, ikke? Fordi jeg kunne forestille mig, at det var sådan noget, jeg selv kunne have sådan lidt i baghovedet. Ja. Var der en del af dig, der meldte dig til det, i håb om, at ham her så ville blive jaloux, og nu ville komme i det, og se det i fjernsynet og tænke, se, hvad det er mig. Det er mig, der skal have hende. Det var ikke derfor, jeg meldte mig til, i hvert fald. Fordi det er jo lidt sådan den ekstreme udgave af at lægge et bikinibillede op på Instagram, jamen, for lige at få lidt opmærksomhed. Ja, det var ikke derfor, jeg meldte mig til. Det var faktisk først, da programmet kørte. Og fordi jeg fik så sindssygt fed respons fra rigtig mange kvinder. Ikke så meget mænd, men rigtig mange kvinder, at jeg tænkte, okay, nu kan du bare se, hvad du er gået glip af. Vidste han, at du skulle afsted? Jamen, jeg havde faktisk fortalt ham, at jeg skulle på... Det sagde jeg jo til mange, som ikke skulle vide, at jeg skulle være med i programmet. Det var jo et lod ved at deltage i det her. Jeg sagde, at jeg skulle på grupperejse. Og han var jo min bedste ven, så han spurgte jo meget ind til, hvad skal du på den her grupperejse? Hvor skal du hen? Jamen, jeg skal til den Dominikanske Republik. Jamen, hvad skal du? Hvad skal jeg? Jeg skal være sammen med en masse kvinder. Altså, du ved, og han blev ved med sådan, ej, det lyder spændende. Men, ej, har du set, at det her skulle være rigtig fedt, og sad og finde ting, jeg skulle opleve på den her tur. Jeg tænkte, nej. Så dagen inden jeg skulle afsted, der tager jeg hjem til ham, og så siger jeg, jeg har lige noget, jeg skal fortælle dig. Nå, hvad så? Og han vidste, jeg skulle være afsted på min fødselsdag, så han havde sørget for gave og sådan noget. Selvom du havde slået op? Ja, men det var det. Han håbede jo stadig, at han kunne få mig ind. Ja. Sit spænd. Men jeg var meget, også fordi nu skulle jeg jo herned. Det nyttede ikke noget, jeg begyndte at have noget kørende med ham, når jeg skulle dernede og date to mænd. Nej. Men så sagde jeg så til ham, bare lige så du ved det, jeg skal ikke på grupperejse. Nå, men hvad skal du i fængsel? Hvad skal du så? Jamen, jeg skal sgu være med i et reality-program, der hedder Bachelor. Og han står der med sin fødselsdagsgave, eller med min fødselsdagsgave, og han er sådan, Vil du så have den, eller jeg ved ikke, om den giver mening nu. Det var sådan noget Haribo-slik og alt muligt blandt selv slik, whatever. Men jeg tog gaven med og åbnede den på min fødselsdag dernede. Så helt glemt var han jo ikke. Jeg er i hvert fald svært ved at forestille mig, at jeg ville kunne glemme min ekskæreste, som havde knust mit hjerte i 1000 stykker efter 20 dage, bare fordi at jeg sidder på den anden side af jorden. Ikke? Jo, det var også rigtig, rigtig svært. Men altså, når man er dernede, du ved ikke, hvad der sker. Du har ikke din telefon, du kan ikke komme i kontakt med ham. Og det var virkelig, altså det er jo så vigtigt, at man ikke kan komme i kontakt. Det er faktisk virkelig en god ting ved det. Det er det. Og plus, at du blev ikke stimuleret på andre måder. Du var ikke i byen, hvor du lige kunne møde ham. Du så ikke, hvad alle dine andre venner lavede. Hvor lang tid er det i sted? 5 uger. Okay. Men jeg fik lige præcis det ud af det, som jeg havde brug for. Mm. En masse klap på skulderen, fed energi, sol, en masse fede oplevelser. Og det var lige præcis det, jeg trængte til. Snakkede du med pigerne om din hjertesorg, da du var dernede? Ja, vi snakkede om alles hjertesorg og gamle flammer, og altså, man havde noget uforløst derhjemme, og altså sådan alle de her ting. Alt, hvad du vil snakke med din veninde om herhjemme. Frida B. har jo også været med i et afsnit, ja. Og hun meldte sig også til bachelor, fordi hun havde fået knust sit hjerte adskillige gange, og var så træt af mænd i København. Var det lidt en tendens for jer piger at komme derned, fordi at I havde fået knust jeres hjerte? Der var nogen, der udelukkende tog derned for Kasper og Philips skyld. Ja. Så var der nogen, der var lidt af min kaliber. Jeg er måske sådan halv knust hjerte og halv oplevelse. Og så var der så nogen, der tog derned på grund af knust hjerte, ikke? Ja. Frida R. tog også derned, fordi hun havde fået knust sit hjerte. Det er bare Heartbreak Hotel. Simpelthen. Det skulle hedde. Hvordan går det så med din hjertesorgsproces på det hotel? Kan du mærke, at det hjælper? Kommer du videre? Bliver du glad igen? Mm. Hvor lang tid går der? Når jeg kiggede på Kasper, så selvfølgelig lavede jeg den der, men han er jo ikke ligesom ham derhjemme, og jeg kunne måske godt tænke mig, at han havde mere af det i sig. Eller, men så var der så også nogle ting, som, altså, hvor jeg kunne se, når man til gengæld har Kasper så det, som han ikke har ham derhjemme. Ikke? Efter den her meget hjerteskærende scene, hvor du står på stranden og får knust dit hjerte, og det virker som om, du er helt overbevist om, at det skulle være dig og Kasper. Ja, jeg var helt sikker. Ja, du vidste det bare. Ja, det er svært. Man ser jo ikke de andre kvinders dates. Og det er jo både på godt og ondt. Ja. Hvis jeg havde set Helena og Kaspers dates, så havde jeg nok ikke været så naiv. Så havde jeg nok tænkt, ja, det må, der er måske lige... Men nej, jeg var helt sikker på, at jeg ville få den sidste rose. Ja, og da du ikke får den... Så kan man i hvert fald se på dig, at du bliver virkelig ked af det, og sådan lidt målløs, og har ikke nogen ord, og siger bare, det er fint, og går. Ja. Og Kasper får helt ondt i maven, og alle, der sidder og ser med, får helt ondt i maven, og du er ked af det, og sætter dig i bilen. Og både du og Frida B. har også fortalt om sådan en legendarisk nat, hvor I drikker soverne væk, og, og du er den, der sådan ligesom er mest ked af det, af jer to, og hun passer på dig og sådan noget. Det er rigtig nok, som Frida B. også har fortalt, altså, jeg var virkelig ked af det, da Kasper ikke giver mig den her rose. Jeg græder det ud, tør tårne væk, og så henter hun 2 store fadøl, og vi sidder nede ved stranden, ser solen i gang der. Altså, så var det som om, okay, nu er det herfra, og så kører bussen. Da du så ligesom kommer hjem, mit hjerte blev knust af Kasper. Og hvad gør en pige med knust hjerte? Hun kontakter ofte. Det er lidt ærgerligt. Så han henter mig, og vi sover sammen, og jeg bliver holdt om, og så videre. Hvordan har du det så der? Fordi jeg forestiller mig, at du jo nærmest må være i sådan en dobbelt hjertesorg over nu. Både ham her, hovedpersonen i historien, og Kasper. Ja. Da jeg er sammen med ham her, da jeg kommer hjem, der er det ren bekræftelse, jeg har brug for. Fordi Kasper lige, altså det er jo en mand, jeg dog nok kender, som lige har gjort mig så ked af det. Og jeg havde brug for at lige få fyldt nogle depoter op. Mm. Og det var selvfølgelig rigtig dejligt, at det er en, jeg kender, og som jeg bare kunne læse af på. Men derfra, så bliver alle mine depoter faktisk fyldt op af noget andet, eller af nogle andre. Og det er alle de her kvinder. Jeg finder ud af, at lige nu, der skal jeg bare fokusere på mig selv. Og jeg vil rigtig gerne være sammen med de her kvinder. Og efter noget tid lærer jeg en anden mand at kende, som er mega spændende. Og det ender også med, at vi bliver kærester, men desværre på et lidt ærgerligt grundlag, fordi jeg var slet ikke klar til det. Der skete så meget i forbindelse med, at programmet det kørte. Og jeg vil rigtig gerne være sammen med kvinderne hele tiden. Og de ting, det passede ikke lige sammen. Hele. Jeg kunne godt mærke, at mit hjerte var ikke på det rette sted. Der skete for mange ting, både i mit hoved og i mit hjerte. Altså, jeg ved ikke, om jeg havde hovedet op i min egen røv, hvis man kan, altså, men jeg havde virkelig, der skete så mange fede ting for mig. En masse anerkendelse fra mennesker, man overhovedet ikke kender. En masse fede stunder med rigtig dejlige kvinder, som man havde den vildeste oplevelse med. Jeg var ikke klar, og det havde han overhovedet ikke fortjent. Han havde ikke fortjent at skulle være sammen med en, som slet ikke var der. Så det blev heldigvis et breakup, som var altså i god ro og mag, og ja. Selvfølgelig blev han ked af det. Det gjorde jeg også. Men jeg vidste også inderst inden, at det var det rigtige at gøre. Kærlighed kan hele dit knuste hjerte. Det lyder måske provokerende og paradoxalt, når det jo er kærlighed, der også er knuste i første omgang. Men jeg taler ikke om romantisk kærlighed som medicin. Bare kærlighed helt generelt. Ifølge det psykologiske site Udforsk Sindet, kan selvkærlighed, en mors kærlighed, kærlighed mellem venner eller veninder, hele dit knuste hjerte. At føle sig anerkendt og accepteret af andre hjælper os med at lime vores knuste hjerter sammen igen, fordi vi kan mærke, at vi ikke er alene. Faktisk bliver vores hjerter stærkere af modgang. Det kaldes modstandsdygtighed og er evnen til positivt at tilpasse os vanskelige forhold. Den her sådan hjertesorgsfase, hvor at den ene hjertesorg overlapper den anden, og du er hverken sammen med Kasper eller denne her mand, som historien handler om. Er det simpelthen bare bachelorpigerne, som bærer dig igennem den hjertesorg og ud på den anden side, eller er der nogle andre ting, der spiller en rolle? Nej, det er bachelorpigerne og hele oplevelsen. Altså, jeg følte bare, at jeg lidt red på en bølge af gode ting, og fik en masse selvtillid og dejligt selvværd, og jeg havde det rigtig dejligt i den periode. Ja. Ja. Så du kan ikke rigtig mærke hjertesorgen længere? Nej, det er som om, at jeg har lavet mine veninder, eller samtale med veninder, hele min hjertesorg. Det er bare et rigtig godt plaster for mig, altså veninder og samtaler med veninder, og gode stunder, altså gør noget godt ved dig selv, og prioriter dig selv, og lad være med at hoppe i armene på en anden mand. Ja. Men jeg synes, det er meget magisk, den sådan magt, som kvinder har til at gøre kvinder glade igen. Mm. Altså, det, når man ligesom overgiver sig til det, så findes der næsten ikke noget smukkere, end at sådan blive reddet af sine veninder. Nej, præcis. Men jeg synes også, det kræver nemlig, at man overgiver sig til det. Helt sikkert. Fordi jeg kender i hvert fald også virkelig godt følelsen af at sidde med en veninde og have hjertesorg. Og jeg kan næsten ikke koncentrere mig om, hvad hun siger, eller at hun er der, fordi at jeg bare tænker på ham. Mm. Hvad laver han? Hvad tænker han? Hvad synes han må nu? Har han set den her besked? Har han lagt noget op på Instagram? Ja. Altså alle de her ting, at det er alligevel ret vildt, at du har kunnet sådan slå det fra og bare være sådan, nu er jeg her. Ja. Med Frida, eller nu er jeg her med alle de her piger, ja. Og det er bare, det er det vigtigste. Ja, og det er jeg egentlig generelt god til, og jeg synes egentlig også, hvis du spørger mine veninder, jeg er også god til at rådgive, sådan, jeg synes, du skal gøre sådan her, men i bund og grund, der handler det jo om dig selv. Er du klar til at tage det skridt? Fordi jeg har også mange veninder, der, selvom jeg kommer med gode råd osv., så ender de tilbage i det samme. Ikke? Mm. Men jeg har generelt været god til at, altså, have fokus på bolden, altså sådan, okay, hvad vil jeg nu? Nu vil jeg gerne videre herfra. Jeg har ikke brug for dårligskab. Så du er ret sådan beslutsom og målrettet, og kan ligesom bruge sådan det rationelle stadig, ja. Selvom du har ondt i hjertet? Ja. Ja, det kan jeg. Det kan jeg nu. Det kunne jeg ikke engang, men det kan jeg nu. Sådan set fra sidelinjen, så virkede det i hvert fald også, som om det var en meget unik relation, I kvinder fik. Mm. Altså, både sådan, hvad man ser på skærmen, men især efter, at I vender hjem, og det er som om, I er sammen hele tiden. Mm. Alle sammen. Ja. Og hver gang man ser et interview med nogen af jer, så snakker I om hinanden, og hvor meget I ses, og hvor meget I elsker hinanden. Og jeg kan huske, det var jo sådan op til en sommerferie, og jeg kan huske, at jeg var på smukfest. Ja. Fordi min mand var konferencier på Bøgescenerne, og han skulle også lave en koncert. Mm. Og så skal han så spille den her luksuskoncert med sin ven Nicolas. Og jeg står der med mine børn. Ja. Jeg har lige fået min søn for nogle måneder siden, og jeg har min datter med, og jeg har mine forældre med og sådan noget. Og så ser jeg sådan lige 10 meter til højre for mig, så står der bare sådan noget 15 bachelorpiger og twerker op og ned og hopper frem og tilbage og har det for sindssygt. Ja. Og hvor at jeg tror, at på det tidspunkt havde jeg måske nærmest lige set finalen og tænkt sådan, utroligt, I er der alle sammen, og I er venner, og du ved, den, der blev valgt fra, for den er, står og danser op af hinanden og krammer og kysser, og det var bare sådan virkelig, virkelig smukt at se det søsterfællesskab, som, som det i hvert fald så ud, som om I havde fået. Jamen, altså, jeg er så glad for, at jeg tilmeldte mig det her program. Glad for, at det var lige præcis de kvinder, der var inde i huset. Det har virkelig været unikt. En opfordring til at bruge sine veninder. Absolut. Hvornår sker det så, at du finder ud af, at du skal være bachelorette? Jamen, det sker i slutningen af sidste år. TV2 har spurgt mig 3 gange, tror jeg. Jeg har sagt nej, nej. Hvorfor? Jeg vidste sgu ikke lige, om jeg var klar til at... Du må ikke misforstå mig, men jeg vidste ikke, om jeg var klar til at have det der reality-stjerne. Altså lige i panden. Så, hvis jeg var med i et program mere, så tænkte jeg, okay, så er det det, jeg er, så er det det, jeg kan, men er det egentlig det, jeg vil, og så videre. Ja. Så jeg var meget i tvivl og sagde nej, indtil vi sidder faktisk sin fødselsdag hos en af bachelorkvinderne, Karoline. Og der er nogle andre kvinder, og de siger, kom nu, gør det nu. Altså, og så sidder jeg i min brandert og siger, okay, så skriver jeg sgu. Så kender jeg en caster, og det er hende, der havde spurgt mig op til flere gange, om jeg ikke godt havde lyst, og hvordan står det til nu, og har du stadig ikke lyst, og så videre, og så videre. Så skrev jeg til hende, hej så, kan vi ikke lige snakke i morgen, søndag. Og så skriver hun til mig, hey, hvad så? Og så skriver jeg, ja, men jeg kunne godt lige tænke mig en lille snak. Ja, men kan du komme ind i morgen? Så jeg kommer ind mandag, og snakker med hele holdet, og får at vide fredag, at jeg er med, og bliver så annonceret 2 uger efter. Så igen skete det bare, bang, bang, bang. Altså virkelig hurtigt, ligesom da jeg tilmeldte mig bachelor. Ja. Og det er nok bare mig en nødskal. Altså jeg skal ikke tænke for lang tid over tingene, for så når jeg fortrydet, eller tænke alle mulige scenarier. Ja. Men i bund og grund var jeg i tvivl, fordi jeg jo på det her tidspunkt også så en mand, og var lidt i tvivl om, bliver det her til noget? Eller samtidig var det også lidt et eventyr, som jeg vidste var rigtig godt sidst, jeg var afsted. Kan det blive det samme? Og hvad nu, hvis det ikke gør? Hvad hvis det bliver meget værre? Og alle de der ting kørte op i hovedet på mig. Ikke? Jo. Men nu er jeg da glad for, at jeg gjorde det. Dejligt. Ja. Så var du klar til at finde kærligheden, da du ligesom tog afsted? Ja. Tænkte du, jeg gør det ikke for reality-programmet. Jeg skal finde kærligheden nu. Præcis. Jeg tænkte faktisk, at okay, hvis der kommer så dejlige kvinder ned til 2 superskønne mænd. Hvad kan der så ikke komme af sindssygt dejlige mænd til Julie og jeg? Ja. Jeg var virkelig klar til at møde alle de her skønne mænd. Ej, men altså. Ja. Jeg glæder mig virkelig meget til at se det hele. Mm. Og så som lovet, så vender du tilbage og fortæller, hvad der skete, når kameraerne slukkede. Ja. Det vi ikke ser på skærmen, alle hemmelighederne, og hvad der er sket efter optagelserne, ikke? Mm. Det bliver spændende. Meget spændende. Ja. I Danmark har vi haft 2 sæsoner af TV2-programmet Bachelor. Og nu kan vi så for første gang opleve en dansk sæson af Bachelorette, hvor altså mange mænd kæmper om 1, eller i det her tilfælde 2 kvinder. I de 2 danske sæsoner af Bachelor er 3 af de 4 par stadig sammen i dag. I USA har de haft 45 sæsoner af Bachelor og Bachelorette til sammen, men der er kun 15 af parrene stadig sammen den dag i dag. Det vil altså sige, at 30 af de par, der endte sammen, i sidste ende endte med hjertesorg. Plus alle de hundredvis af kvinder og mænd, der blev valgt fra undervejs. Rundt regnet mere end 1000 mennesker, der potentielt har haft hjertesorg i forbindelse med programmet. Det er altså rigtig, rigtig meget hjertesorg til sammen, som Bachelor og Bachelorette har skabt. Om den første danske sæson af Bachelorette på TV2 ender med lykkelig eller ulykkelig kærlighed, eller måske endda en blanding af begge dele, det må tiden vise. Mette, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Jamen, det tror jeg næsten... Ja, det ligger lidt i korten, ikke, at du vil sige noget med kvinder. Ja. Jamen, der er 2 ting. Altså, hvis du er en veninde, som har en veninde, der er hjertesår, ring til hende. Fordi hun beder ikke selv om hjælp, nødvendigvis. Ring til hende. Send nogle blomster. Et eller andet. Vis, at du er der. Ja. Og hvis du er en pige med hjertesår, sæt nogle grænser for dig selv. Gør noget aktivt, altså i form af, lad være med at se hans stories, blokere ham, whatever, et eller andet. Sådan, så du slipper for de der dårligdomme. Og så snak med dine veninder. Få alle mulige gode råd fra dem. Det kan godt være, at de ikke skal sidde og snakke om hjertesorger hele aftenen, men så snak om noget andet. Bare sørg for, at I er sammen og laver noget, som du godt kan lide. Ja. Eller tilmeld dig et reality-program. Det kan du selv vælge nu. Mette, så du kaster dig ud i en lille runde af selskabslejen, jeg har aldrig. Mm. Det er jo med hjertesårspørgsmål. De ting, vi kommer til at gøre, når vi har fået knust vores hjerte. Klar. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Det har jeg. Hvordan det? Så har jeg gået ind og kigget om, hvordan er han egentlig, altså hvordan er han kommet videre med sit liv, efter vi var kærester osv. Ja. Er der stadig nogen af dem, som du går ind og stalker i dag? Nej, fordi de fleste, hvis ikke alle, de fleste ekskærester er jeg gode venner med. Så der har ikke været noget... Der følger du dem automatisk og ser det hele alligevel. Ja. Og, det, ja, og der, er, altså, der er jeg også glad for, hvis de nu har fået en anden kæreste og sådan. Så er jeg virkelig glad på deres vegne, ja. Jeg har aldrig været sammen med en anden for at gøre min ekskæreste jaloux. Nej, det har jeg ikke. Ikke aktivt. Nej. Mm-mm. Kunne du vende på det? Nej, det kunne jeg ikke. Og det tror jeg lige så meget, fordi jeg har ret stor respekt for mine ekskærester. For det er jo folk, jeg har elsket, eller i hvert fald på en eller anden måde holder af. Jeg har ikke lyst til at gøre noget aktivt for at såre dem. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen, for helt tilfældigt at støde ind i min ekskæreste. Eller en, jeg var vild med. Jo, det har jeg. Altså, hvor du har lavet som om, nå gud, er du her? Det anede jeg ikke. Jo, det har jeg. Men det har været, vi havde en lokal, der hed Krudulen. En lokal bar. Ja. Der tog jeg hen nogle gange. Fordi du vidste, han var der. Han var der. Ja, men det var ikke så svært. Der var ikke andre bare. Så. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier for at få en bestemt persons opmærksomhed. Jeg har nogle gange holdt øje med, om den person har liket billedet. Men jeg har ikke gjort det udelukkende for hans opmærksomhed. Ja, klart. Mm. Så ikke sådan, nu skal jeg have taget det her bikini-billede, som bliver det altså sindssygeste billede i det sidste årti. Og nu lægger jeg det op, så han ikke kan tænke på andet end det. Nej. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Som hvad for eksempel? Pift hans cykel, eller? Ej, jo, det har jeg. Har du piftet hans cykel? Nej, vil du vide, hvad jeg har gjort? Ja. Nej. Nej, det ved jeg ikke, om jeg kan fortælle. Okay. Det var en, der var utro, ikke? Ja. Jeg er så dårligt menneske. Så tog jeg hans tandbørste. Nej. Og skrubbede toilettet med den og stillede den på plads igen. Ej, nej, nej, jo. Nej, nej, hvor klamt. Ja, jeg var så vred. Fuck. Gud, der er nogen, der har gjort det. Jeg skulle lige til at sige, tænk, hvis du fire gange i løbet af dit liv har børstet tænder i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Jeg skifter heldigvis tit tandbørste, så... Ja. Stadig? Ja, nej, ja, okay, jeg kan godt se det. Ja, bare én gang er nok, ikke? Jo. Ja. Hvis dine ekskærester har tænkt det samme, fået samme geniale plan. Åh, gud. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Jo, det har jeg også. Du tilgav det dengang, da du selv oplevede det? Mm. Men det gik ikke. Nej. Altså, fordi der var simpelthen for meget mistillid. Ja. Det er jo det, der er så svært ved det. Men jeg tror, det handler meget om, hvor man er henne i sit parforhold. Elsker du ham virkelig, virkelig? Mm. Og ellers så igen, lidt ligesom vi har snakket om før, søg noget hjælp. Altså snak med nogen om det. Eventuelt noget professionel hjælp, eller whatever. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg ikke kunne give slip på, som minder om min ekskæreste eller vores parforhold. En lille søstjerne, han fandt til dig på stranden, eller kvitteringen fra jeres første date, eller noget cute, romantisk. Altså, jeg har noget liggende derhjemme, men det er ikke noget, jeg ikke vil kunne skille mig af med. Men hvorfor har du det så liggende derhjemme? Ja, hvorfor har jeg lige det? Hvorfor har jeg det? Det er sådan en lille politi, du ved, sådan, de har siddende på, på skulderen. Ja. Han gav mig det på et tidspunkt, Og så... Hvorfor gav han dig det? Er du fan af politiet? Han var politibetjent. Nå, okay. Så. det har jeg ikke lige skilt mig af med endnu, men det tror jeg godt, jeg vil kunne. Eller det vil jeg godt kunne. Du er ikke så sentimental, lyder det som om. Ha, det er... Vent og se, hvad er det afsnit? 4 eller sådan noget. Hvor, det er jeg ikke. Jeg kommer ud på dybt vand på et tidspunkt. Er det rigtigt? Og generelt det her med at snakke om følelser og sådan noget. Det er, altså, jeg er sindssygt dårlig til det. Jeg kan godt sidde og snakke med dig om det, og mine veninder og sådan noget. Men jeg er ikke sådan... Jeg er ikke så romantisk anlagt og sådan... Nej, det er jeg sgu ikke. Får du udfordringerne med mændene i forhold til det? Ja, det gør jeg. Og det var også det, der var min udfordring i forhold til Kasper. Altså, jeg gav mig ikke særlig meget hen før til allersidst, hvor jeg siger, jeg synes egentlig, du er meget sød. Altså, det var det eneste, jeg kunne sige jo. Det er jeg ikke god til, men det er meget, meget bedre til i den her sæson. Så det kan man også godt glæde sig til. Okay, ja. Selvom man også kan glæde sig til udfordringerne ved det. Ja, og det går lidt i spil, eller hånd i hånd. Ja. Mette, er du klar til at prøve at hjælpe en lytter, der sidder og har hjertesorg lige nu? Åh, ja. Og har bedt om vores hjælp, ikke? Ja. Så vi skal gøre zoom af. Ja. I skrivende stund løber tårne ned af mine kinder, og frustrationen bruser i mine øjne. Jeg har datet en fyr i 3 måneder ret intenst, og for det første date talte vi om, at det var vildt at opleve at have så god kemi så hurtigt med et andet menneske. Vi har ikke før i aften haft snakken om, hvad vi er, eller hvor vi er på vej hen. Vi har heller ikke på noget tidspunkt aftalt, at vi er eksklusive, men det lå bare lidt i luften. Sagen er den, at jeg skrev til ham, om han havde lyst til at ses igen, fordi jeg havde haft lidt overfødt mavefornemmelse i et par dage. Han svarede så, om jeg da troede, at han ikke havde. Nu står jeg så i den situation, at han har sagt, at han er i tvivl om han vil ses igen, fordi han føler, at jeg gerne snart vil være i et forhold. Noget, jeg aldrig har ytret, for jeg har ikke travlt. Nu sidder jeg med en frygt for, at han dropper mig helt, og samtidig med en følelse af, at det allerede er slut. Jeg har fortalt ham, at det gør mig ked af det, og jeg ikke forstår, hvor det kommer fra. Da det fra start var ham, der udtrykte, at han ikke var interesseret i en ligegyldig og uforpligtende relation. Jeg sidder tilbage med en følelse af, at det jo så må være mig, der er noget galt med, siden han pludselig ikke er interesseret i en meningsfuld og forpligtende relation. Så mit spørgsmål er, skal jeg droppe ham, før han dropper mig, for at passe på mig selv, eller skal jeg slå koldt vand i blodet og se, hvor det bærer hen? Åh, skat. Ja. Og med tårne trillende ned ad kinderne i skrivende stund. Ja. Det er så fucking hardcore. Ja, det er det. Jamen, det er så vildt, fordi jeg ved, hvad jeg selv vil gøre. Ja. Men jeg har også en veninde, der misforstår mig ikke, men giver sig hen til en mand og bliver heartbroken sådan her, hvor jeg har det. Altså, hvad vil du selv gøre? Jeg havde droppet ham. Men igen, det er svært at svare på, for man ved jo ikke præcis. Ved man, hvor lang tid de har set hinanden? 3 måneder. 3 måneder. Oh. 3 måneder, og så havde de snakken om, de skulle være kærester. Ja. Og det fik ham ligesom til at få kolde fødder, og han var sådan, nej, det er vi ikke. Og så har hun været sådan, okay. Og så har han faktisk sådan, skubbet hende lidt væk og sagt, jamen, hvis du gerne vil være kærester, så skal vi nok ikke, fordi det er jeg slet ikke klar til, og jeg skal ikke have noget eksklusivt, og så videre. Og nu ved hun ikke, om hun skal vende det og se, hvad der sker, eller om hun selv skal være den, der tager beslutningen og går. Altså man kan sige, det er jo meget lige med den historie, du i virkeligheden har fortalt i dag. Ja. Ikke? Altså ja. En mand, der sidder på den ene side og siger, det, måske slap kommer det, men, men slap lige af. Ja. Man kan ikke eje mennesker, og vi hygger os bare. Og ja. Jeg havde det er virkelig svært at svare på, fordi man ved ikke, altså, hvorfor er du så vild med ham? Hvad er det, I har helt præcis? Fordi med alle andre mænd, undtagen ham, som historien handler om her, med alle andre mænd, der havde jeg sagt, ved du hvad, det er fint, held og lykke. Fordi jeg har altid været den overbevisning, at de skal nok vende tilbage, hvis det er det, de gerne vil. Og jeg er sikker på, at hvis han finder ud af, okay, der er ikke nogen lige så dejlig som hende her, lytteren. Ja, så vender han tilbage. Så jeg vil sige, at hun skulle komme videre. Kom væk fra ham. Ja. Også for ikke at stå i det der limboland, som jeg har stået i. Ja. Fordi det er bare ikke fedt. Nej. Men samtidig kan jeg jo også godt forstå, hvis hun gerne vil give det en ekstra chance. Hvis hun virkelig føler, alle de ting, som jeg også følte for ham her. Ikke? Ja. Hun fortæller om en meget særlig kemi, som hun ikke føler, at hun har oplevet før. Ikke? Ja. At der er sådan en helt særlig stemning mellem dem. Ja. Ja. Altså jeg tænker meget det samme som dig, at det gode råd og det rigtige i godsøjne valg ville være at passe på sig selv og sige farvel og tak, inden at hun bliver endnu mere ked af det. Præcis. Men samtidig så har jeg også fuld respekt for, at det bare ikke altid er det, man kan, og nogle gange så skal man lige trække sig selv helt derud, hvor man virkelig skal have skåret ud i pap, at der er ikke nogen chance her, før at man kan tage sig sammen til at give slip på det. Ikke? Men vi kan sidde og sige det til hende 20 gange. Ja. Altså, hun bliver nødt til selv at føle det, og det er jo der, den er mega svær. Ikke? Jo. Luk døren, og så kom videre, forstået på den måde. Dyrk noget af det, du allerbedst kan lide. Ses med dine veninder. Alle de ting, som vi har snakket om i dag. Men virkelig prøve at fokusere på det. Mm. Jeg tænker i hvert fald, at det der for mig vil være problematisk, og det, som jeg synes, er virker sådan meget hårdt i denne her situation, det er, at når man dater til at starte med, man møder hinanden, man mærker den her spirende forelskelse, man forestiller sig, hvad det potentielt kunne blive, og man går med sommerfugl i maven og venter på, at på et eller andet tidspunkt, så udvikler det sig til noget, og man ved ikke, sker det om 2 måneder, sker det om i morgen, sker det om 1 år, det kan vi ikke vide, men det er mega spændende, og vi hygger os bare, har det dejligt. Og hvis han ikke havde sagt det her med, nej, vi skal ikke være kærester, så ville jeg egentlig have tænkt, det er fint at gå i 3 måneder og date og se, hvad der sker. Mm. Gå med det. Altså, jeg datede min mand i, tror jeg, 5 måneder eller sådan noget, før vi blev kærester. Men problemet er, at I allerede har haft samtalen, og han har sagt, nej, vi skal ikke være kærester. Fordi så stopper den der sommerfugl i maven, hvad mon der sker, følelse. Så går man bare i sådan en helt bevidst tilstand af, der sker ikke noget. Der er ikke nogen udvikling, han har sagt det, så hvad laver vi så her? Ja. Ja. Så skal det virkelig være, hvis man selv heller overhovedet ikke har lyst til at få en kæreste, og man bare vil date frit, og man også gerne vil være sammen med andre, og at man har det helt cool med, at han også er sammen med andre, osv. osv. osv. Og det virker jo ikke, som om det er der, hun er, når hun har tårne trillende ned af kinderne, når hun snakker om det, vel? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, hun fortjener så meget bedre. Jeg synes også, jeg hørte noget med, at hun, eller han sagde, at hun pressede ham til at være kærester. Jamen, ja, han skulle have grebet den på en helt anden måde. Altså, jeg synes faktisk, ja, det er lidt... Ja, bare det, at hun ligesom tog snakken omkring eksklusivitet, hvilket gjorde, at han følte sig presset. Ja, ja, ikke? Ja, ja. Og det er sådan her, prøv at høre, I har datet i 3 måneder. Det er det mest normale i verden at snakke om, at vi er sammen med andre. Altså, hun har intet gjort forkert. Og jeg vil sige, så snart du kan overskue det, så find inde i din mave en styrke til at sige, jeg fortjener bedre. Helt klart. Og jeg skal ikke gå og være ulykkelig. Nej, det skal hun ikke. Og altså, virkelig med mindre, at hun har det sådan her, jeg vil elske at date rundt og være sammen med alle mulige, blandt andet ham her. Men det lyder som om, at hun er ved at få knust sit hjerte, og så skal hun væk. Hun skal virkelig stoppe den nu, inden hun får det helt knust, hendes stakkels hjerte. Og så ud og være sammen med nogle mennesker, som virkelig gerne vil dig. Mette Sommer, tusind tak, fordi du kom og fortalte hele forhistorien til Bachelor og Bachelorette. Det startede med et knust hjerte. Hvad det ender med, om det ender med den store kærlighed, eller et knust hjerte, eller noget derimellem, det må vi se i næste afsnit. Så følg med, fortsæt selvfølgelig. Jeg glæder mig. Ja, det gør jeg også. Vi snakkes ved. Ja, det gør. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.